Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Hvis der var sådan noget, jeg sådan virkelig godt kunne tænke mig, så var det sådan at kunne gå tilbage i tid og opleve sådan en historisk begivenhed, mens den skete. Ikke mens jeg sidder og ser den i fjernsyn, eller ved et teaterstykke, eller læser om den i en bog, men sådan rent faktisk kunne træde ind i en eller anden historisk situation. Og allerhelst måske, der er sådan mange steder, men altså sådan et sted i Amerikas historie, hvor jeg virkelig godt kunne tænke mig at være, Mads, det var tilbage der i dagene omkring den 4. juli 1776. Den dag, det var den 4. juli 1776, at man sådan endegyldigt har dokumentet, der siger, at det er så den dag, hvor Amerikas Forenede Stater erklærer sig uafhængigt af briterne. Hvordan var der? Hvordan ville der have været at have gået rundt i gaderne i Amerika dengang? Altså, der er jo mange forskellige gader at gå i. Hvis man skal være i en rigtig by på det tidspunkt, skal man jo være i Philadelphia, som var en af de byer, hvor revolutionsbevægelsen havde rigtig godt fat. Det var Benjamin Franklins hjemby, og man samledes der i Independence Hall, og det er også den by, som af flere omgange bliver sådan genstand for skærmysterne i den amerikanske borgerkrig. På et tidspunkt indtager briterne Philadelphia fra amerikanerne og tror dermed, at de har slået oprøret ned ved at have indtaget rebellernes hovedbase, men det har de jo ikke, fordi at oprøret bare kan flyttes til et andet sted hen i det amerikanske samfund, og så genindtager rebellerne hurtigt hovedstaden, eller deres egen hovedstad, da de har mulighed for det. Men det USA, der selvfølgelig er på det tidspunkt, er jo et USA, der er præget af, at langsomt bevæger borgerkrigen sig, eller uafhængighedskrigen, som er en slags borgerkrig, den bevæger sig fra, at de her grupper, der først bare vil have bedre forhold, de bliver mere og mere enige om, at det, man ønsker, det er en løsrivelse fra Storbritannien. Og det er en proces, der er langvarig, og på mange måder også meget smertefuld, og der er jo masser af mennesker, der ofrer sig i den her kamp på begge sider, der er mange, der ender for enden i et ræb, og så videre. Og så er der den her utrolige revolutionsstemning, hvor vi jo møder nogle af de her allerstørste personer fra det amerikanske, fra den amerikanske pantheon. Altså, der er en række begivenheder og personer, der sådan falder sammen, og listen af folk er faktisk utrolig lang. Men her i dag, der gennemgår vi jo så nogle af dem, der er mest interessante fra den her tid, og det er også den. Altså, der er sådan to typer af personer, man taler meget om. Der er dem, man kalder The Founders, og dem, man kalder for The Framers. Dem, der er The Founders, det er dem, der var med til at underskrive uafhængighedserklæringen og erklære USA for selvstændigt, og dem, der havde The Framers, det var dem, der var med til at underskrive forfatningen og sørge for, at USA blev til en nation med den forfatning, den har den i dag, og så er der nogen, der både er Framers og Founders, og det er bare det her persongalleri, som amerikanerne altid vender tilbage til, når de skal diskutere sig selv. Ja, det vi gør lidt senere i udsendelsen, det er simpelthen, vi tager 4 af dem, for du har ret i, vi kunne tage mange flere, men altså den vi godt vil tale mere om, fordi vi jo i sidste udsendelse talte en hel del omkring, hvordan det var, at USA blev til et uafhængigt land der i krigen, der sådan, altså får den her formelle slutning omkring, helt ikke krigen, ikke, men altså USA's uafhængighedserklæring kommer i 1776. Nogle af dem, vi skal tale om i dag, det er John Adams, Thomas Jefferson, James Madison og George Washington. Den vender vi tilbage til om lidt, men hvis vi lige prøver igen at sige, vi går altså rundt i gaderne i Philadelphia i 1776, så er det jo ikke en by i sagens natur, der er lige så stor, som det er i dag. USA er heller ikke et land, der geografisk er lige så stort, som det er i dag. Det var selvfølgelig et stort land, det tog meget lang tid at komme fra den sydlige del til den nordligste del, men det var et meget mindre land, meget færre indbyggere, koncentreret om den østlige del af det nuværende USA. Ja, altså USA havde jo slet ikke spredt sig ud over hele kontinentet endnu. Der var ikke noget, der hed USA. Man vidste for det her tidspunkt ikke rigtigt, hvad man ville kalde den nye nation, hvis der skulle komme en ny nation. Altså begrebet United States det var egentlig for mange ting som en arbejdstitel, indtil man nu kunne finde på et navn til det land, man skulle have. Og der var flere, der faktisk forestillede sig, at det skulle hedde noget i retning af Washington, fordi Washington var den store helt, så USA kunne have heddet Washington måske. Det ville have været et lidt spøjs navn. Der var også andre, der mente, at man skulle kalde USA for Columbia, efter Christopher Columbus. Så var der flere, der gjorde opmærksom på, det synes man var en åndssvag idé, når Columbus aldrig havde været i Nordamerika. Og så er der et andet land, der fik lov til at løbe med det navn senere. Men det hele er sådan i sin vorden på det her tidspunkt. Og i dag, når man ser tilbage på det, så virker det som sådan en selvfølgelig proces, der ender med, at man får en nation. På det her tidspunkt har det jo været en meget, meget usikker fremtid, man har kigget ind i, og mange af dem har nok, altså mange af dem har jo ikke forestillet sig. Altså man ser på sådan bare den der lille bitte sal, man kan besøge i Philadelphia, der ligger i Independence Hall, hvor man både lagde uafhængighedserklæringen frem og fik den ratificeret og vedtaget, og hvor man også skrev den amerikanske forfatning. Altså det er jo to sådan meget, meget skelsættende dokumenter. Og vi kan jo, altså når man er, som vi er meget beskæftiget med det amerikanske, så kan man selvfølgelig sige, at for os betyder det selvfølgelig meget, for alle, der interesserer sig meget for USA. Selvfølgelig har det betydet meget for USA, men det er jo to dokumenter, der får en enorm betydning for verdenshistorien. Hvis man ser på den første forfatningstilføjelse, den første Bill of Rights, der er skrevet til den amerikanske forfatning, det er jo nogenlunde det, vi i dag har som FN's menneskerettighedserklæring. Hvis man ser på selve strukturen i den amerikanske forfatning, så er det jo nogenlunde sådan, alle demokratier har kopieret det og har indrettet deres samfund. Og hvis man ser på ordlyden i præamblen til uafhængighedserklæringen, med at alle mennesker er skabt lige, og vi ser det som selvindlysende rettigheder, ingen kan tage fra dem, og det er en rettighed, det er en rettigheder, man har fået af en skaber, underforstået ikke en gud, altså at der også gælder religiøs frihed og så videre. Altså de principper, der kommer til udtryk i de her dokumenter, er jo nogen, som vi også alle bruger i dag, og de står, der er genlyd af dem i altså utrolig mange forfatninger, der er skrevet efter den amerikanske forfatning. Så de to dokumenter og det, der foregår på det her tidspunkt, inden for en meget kort årrække, blandt en meget, meget lille gruppe af mænd, det er nogle dokumenter, der får en lige så stor betydning for deres eftertid, som det nye testamente og få andre store dokumenter fra verdenshistorien. Og i dag, der skal vi altså så geografisk beskæftige os med mænd, store mænd, dem jeg nævnte lige før, der bor i sådan et område, sådan fra Boston i nord ned mod New York City, hen mod det nuværende Washington D.C., og så lidt længere ned i delstaten Virginia. Det er sådan det område, og så selvfølgelig Philadelphia, som jeg var inde på lige før, der ligger der i midt imellem. Det er de der byer, det er det område, hvor uafhængigheden sådan bliver skabt i store begivenheder. Og det er der, de her mænd er fra. Så det vender vi tilbage til om lidt, fordi jeg vil godt lige starte med, at vi et øjeblik går til noget aktuelt, som i virkeligheden er historisk også, fordi det er den evige diskussion i USA siden starten, hvor meget skal staten opkræve i skat? Hvor meget skal det være den føderale stat? Hvor meget skal det være delstaterne, kommunen, skoleskat og hvad ved jeg? Hele det der begreb om, hvem er det egentlig, der bestemmer over de skattepenge, som staten på en eller anden måde får ind. Det har været en kæmpe diskussion altid i USA, er det stadigvæk. Og derfor så går vi til det aktuelle emne i virkeligheden i dag, Mads, fordi den gode præsident Donald Trump, der jo her i weekenden fejrer, eller i hvert fald afholder, de første 100 dage for sin periode som præsident, han har spillet ud med en skattereform. En skattereform, der ikke er sådan en dansk skattereform, hvor vi flytter en lille bitte smule hist og pist, men en rigtig voldsom reform. Ja, det er det. Donald Trump har som forslag blandt andet, at man sætter den amerikanske virksomhedsskat ned fra 36% til 15%. Det var også det, han gik til valgkamp på, og det foreslår han, at man gør ufinansieret, hvilket er et meget, meget voldsomt finanspolitisk tiltag at foreslå. Altså, i Danmark har vi slet ikke så høj en selskabsskat, som man har i USA, så det er en meget stor del af det offentlige budget, der simpelthen er finansieret ved selskabsskat i USA. Og det får jo en enorm konsekvens, især for de virksomheder, der betaler selskabsskat i USA, og det vil sige mindre og mellemstore virksomheder, det der hedder large cap, de største multinationale selskaber, de har som regel placeret deres overskud uden for USA, sådan at de ikke skal betale så meget skat. Så dem kommer det ikke til at berøre så meget, men for resten af det amerikanske erhvervsliv, der er det her et meget, meget friskt forslag. Og jeg tror, at mange af os, der sådan til daglig også lever af at følge udviklingen på det her område, er overrasket, ville være meget overrasket, hvis der kom noget, der gik sådan under en nedsættelse. Altså, jeg tror mange ting, det kunne lande et sted mellem 25% og 28% i en ny selskabsskat, og det ville være en markant nedsættelse. Mm. Nu er vi altså ude i, at man lægger ud med et forslag, hvor man vil skære det med mere end halvdelen, altså sætte det meget, meget voldsomt ned. Og ikke nok med det. Det forslag, som er fremme nu, er Donald Trumps forslag. Og det ser anderledes ud end Ryans forslag. Og det ser ud til, at Ryan er blevet den store taber i den magtkamp, der har været... Paul Ryan, skal vi lige minde om, som er leder af republikanerne i huset. Ja, at han er blevet den store taber i den magtkamp, som jo var en del af det at få forsøgt at vedtage en erstatning til Obamacare. Det går på gulvet for Paul Ryan med det forsøg. Han mislykkes simpelthen med det. Og Det Hvide Hus har nu taget førertrøjen, hvad angår det at være initierende på lovgivningsområdet. Det vil sige, det må de ikke. Altså, Det Hvide Hus kan jo ikke fremsætte lovforslag i repræsentanternes hus. Så det, man gør, det er, at man får medlemmer af repræsentanternes hus til at gøre det på vegne af sig, men man giver dem papirerne fra Det Hvide Hus og sender nyt ud om lovforslaget herfra og sender et signal om, at nu er det Trump-administrationen, der har initiativretten på lovgivning. Det er normalt ikke noget, en Speaker of the House vil give fra sig, så der ligger helt sikkert nogle magtkampe gemt i det her. Og det bliver spændende at se, om Paul Ryan vil acceptere at blive skubbet til side på det her spørgsmål, på den façon, som det ser ud til, at han bliver det i de her timer og dage. Og det vi skal huske på, det var for eksempel, da sundhedsreformen faldt inde i huset, der var det jo et udtryk for, at selvom republikanerne har et pænt flertal i repræsentanternes hus, så er de delt op i nogle sådan af grupperinger, en meget konservativ gruppering, en meget liberalistisk gruppering osv. osv. Og det var ikke muligt for Paul Ryan at samle disse mange forskellige republikanere, sådan så der kunne skabes et flertal. Og det kan man jo risikere at sker igen her, selvom det bliver båret ind i huset af præsidentens folk, om jeg så må sige, så kan det samme jo ske, at heller ikke de kan samle de forskellige kræfter. Okay. Vi er ikke kommet ret langt ned ad sporet. Vi har bare opdaget nu, at den måde forløbet kommer til at være på, i hvert fald her i sin vorden, det er et, hvor vi må sige, at Donald Trump har vel ikke været mere i førertrøjen i amerikansk politik på noget tidspunkt, end han er lige nu. Og der kommer også et nyt forslag til en sundhedsreform, som Mike Pence skubber igennem samtidig. Så der er et forsøg på at sætte sig mere på den lovgivende forsamling fra Det Hvide Hus' side. Det ender altid lidt galt, når man gør det, fordi det her er to institutioner, der har det bedst med at sådan vogte deres eget magtområde, og det gør de meget nedkært hver især. Men man har tidligere oplevet, at når man har en svag ledelse af den ene eller anden partis største gruppe, så kan det godt ske, at man får et meget dominant hvidt hus i en periode. Og det er åbenbart det, som vi lidt er vidne til nu, at man synes, det er så vigtigt, at der kommer noget på skat. Og det kan jeg nu godt forstå, at republikanerne synes, det er jo noget, som hvis man er republikaner eller borgerlig, så håber man jo altid, at det er en sag, der især sker noget på. Det er jo en af de hovedårsagerne til, at mange simpelthen er borgerlige tit, at man mener, at skatten er for høj i nærmest hvilket som helst samfund, man bor i. Og hvis man så lever under en borgerlig administration, så håber man jo, at så sker der noget på skatteområdet. Og derfor er der meget stor opbakning i bredt i det republikanske bagland til, at der kommer noget på både personskat, men også på virksomhedsskat, som er det, man ser ud til at starte med. Og det, vi var inde på sidste uge, det var, hvorfor er det overhovedet, at man har det her begreb i amerikansk politik, og efterhånden også i andre landes politik, at man kigger på de første 100 dage, og det kommer jo sig jo af, at Roosevelt i sin tid fik gennemført en række meget, meget store reformer inden for de første 100 dage. Vi kan også sige, at i den periode, der sådan er lidt sammenlignelig med den Trump, han har nu, nemlig den første periode, hvor Barack Obama var præsident, hvor han også havde flertal i både senatet og i repræsentantens hus, der nåede han også at få ganske meget gennemført. Og problemet for Trump lige nu er jo, at han dybest set ikke har fået noget som helst gennemført, som kræver, at det går igennem kongressen, bortset fra udnævnelsen af en højesteretsdommer, som heller ikke var så nemt endda, men det er det eneste, han har fået igennem. Så han har brug for på en eller anden måde at kunne agere i en situation, hvor republikanerne på papiret har hele magten. Ja, man må sige, at Trumps første 100 dage har jo ikke rigtig lignet det, han i valgkampen sagde, de ville komme til at ligne. Han lovede, at USA ville være meget langt inde i den omlæggelse af alt det, der skulle laves om på, for at man kunne rejse nationen igen til så det kunne leve op til Donald Trumps mantra om, at nu skulle USA være great again. Og derfor tror jeg, at man bare har indset fra Det Hvide Hus' side, at man fremstår ikke særlig professionel, når man lover et og ikke kan indløse det, og derfor har man haft et ønske om at påvirke processen mere. Og det var selvfølgelig en enorm streg i regningen, at forløb omkring Obamacare endte, som det endte. Man må dog sige, at det forslag, man kommer med nu, og den nye struktur, man har på den version af den nye sundhedsreform, man vil have, at det ser faktisk noget mere republikansk og fornuftigt ud, end det, man slog som sidst. Så det kan godt være, at det bliver bedre, hvis bare man tager sin tid om at få tingene gjort ordentligt. Vi får set den her skattereform, når der i hvert fald ikke er blevet vedtaget, inden de 100 dage er gået, så meget kan jeg roligt sige. Jeg vil være meget overrasket, hvis den bliver vedtaget bare i år. Ja. Men så fordi skat er noget af det aller mest følsomme at røre ved i USA. Det både fordi det er jo, altså USA er jo finansieret af skatteproveny på lønarbejde og på virksomhedsfortjeneste, så det er jo hele det offentlige budget, vi nærmest har med at gøre her. Og når man rører ved så stort et budget, så er der jo mange ting, der skal gå op. Og når man er ude og laver et forslag, som jo ser ud til at have mange, i hvert fald mere end 1000 milliarders mango i manglende skatteproveny til det offentlige, jamen så er det jo, så skal du enten ud at skære noget andet, eller også skal du håbe, der er nogle dynamiske effekter på sigt, der kommer til at betale for det her. Det er jeg ikke helt sikker på, at de ender med at få. Men dynamisk effekt, altså det faktum, at man siger, at man sænker skatterne dramatisk, så kommer flere penge ud af arbejdesystemet, så bliver der automatisk skabt vækst, folk har flere penge til at lave alt muligt om og købe ferie og købe ting osv. osv., osv. Den der dynamiske effekt var jo meget, meget stor i 80'erne, hvor Ronald Reagan kommer til som præsident, han laver en skattereform, han tror på den dynamiske effekt, det ser også ud, som om den virker i en periode. Lige siden har man rundt omkring i de vestlige demokratier været meget nervøs for at tro på den dynamiske effekt. Men det er jo faktisk det, som Donald Trump og hans folk beder os om at tro på igen, at det kan lade sig gøre, det der med at pumpe penge ud til private lommer, væk fra de statslige lommer, eller de offentlige lommer, og på den måde skabe en vækst igen. Men, Mads, altså hos republikanerne har man jo også været nervøs for det der med at sige, at vi laver ufinansierede skattelettelser. Ja, og Paul Ryans forslag, som jo også indebar en markant nedsættelse af virksomhedsskatten til omkring 20%, der ønskede man at finansiere i hvert fald 1.000 milliarder dollars af det manglende skatteproveny ved at indføre en ny importskat i USA, eller en 12-skat, når varer, der kom ind i USA, de skulle så pålægges den her skat, og det gør Trumps forslag ikke. Og man kan sige, hvis man ser på, hvorfor man tror på en dynamisk effekt på det her område, så skyldes det jo, at man har oplevet i en årrække, at meget produktion er røget ud i USA. USA har noget af den højeste virksomhedsskat, der findes i verden, så det er vel ikke sådan helt urimeligt at tænke sig, at nogen tænker i, især hvis de især producerer mange varer, der alligevel skal til udlandet, at så tænker man i at producere uden for USA, for det er en meget stor omkostning at producere i USA, når man skal betale 36% i virksomhedsskat, og hvis man så kan være i et land, hvor man betaler 2 eller 3 eller 4% virksomhedsskat, så der er noget at hente på der. Så en del af dynamikken er jo måske en ret skjult dynamik, fordi den ligger i, at ny produktion skal så blive produceret i USA, og ikke vil ikke blive tænkt placeret uden for USA. Og man kan sige, at den dynamik kan jo være rigtig nok, og den tror jeg også er nem at påvise økonomisk, men den kan jo kun opstå, hvis det er sådan, at andre ikke så også begynder at sænke virksomhedsskat, og det ikke bliver sådan et kapløb om at have den laveste. Og så er der en anden faktor, det er jo, at de multinationale selskaber i USA, alle de største, altså Apple og... Så Apple som et godt eksempel, de placerer jo deres overskud uden for USA, og har en virksomhedsstruktur, der gør, at, at fordi de er en del af et stort marked, så sørger de for, at de på det amerikanske regnskab, der ender de med kun sådan lige at få det til at køre rundt, så de ikke skal betale skat i USA, fordi skatten er så enormt høj på virksomheder i USA, mens deres overskud så bliver placeret i Irland eller andre steder, hvor skatten, virksomhedsskatten er meget, meget lav. Og man har i mange år, også i Obama-årene, ønsket at få nogle af de her penge tilbage. Der er mere end 15.000 milliarder dollars i overskud i amerikanske selskaber, placeret uden for USA. Og hvad er 15.000 milliarder dollars, tænker man nok? Hvor stort et beløb er det? Jamen, det svarer jo næsten til hele USA's samlede økonomiske aktivitet på et år. Det, altså, det er et enormt beløb, vi har talt om her. Der simpelthen findes derude. Og der har været et ønske om, blandt amerikanske virksomheder, om at tage nogle af de penge hjem. Men så længe virksomhedsskatten er så høj i USA, så vil man ikke tage så mange af de her penge hjem. Så der er simpelthen nogle gratis penge derude, man kan hente, hvis man giver de her virksomheder en rabat, hvis de tager pengene hjem. Så der er noget at hente der på en engangs, en engangs fortjeneste. Og så er der noget andet, at hvis man permanent tager dem hjem, eller sætter virksomhedsskatten ned, så vil nogle af de her selskaber tænke, at så vil de gerne tilbage og betale skat i USA. Så det er nok ikke helt skørt at tænke dynamiske effekter ind. Men om der er nok til, at det er selvfinansierende, det tror jeg ikke, der er så mange, der tror på. Det er ikke så mange, der tror på, men det, som jo er interessant her også, det er, at det hænger selvfølgelig sammen, hvis det lykkes. Hvis det lykkes at få hævet virksomheder fra udlandet tilbage til USA, så er det jo også en måde for Donald Trump at indfri sit helt primære løfte, nemlig bring American jobs back home. Det vil sige, at han kan få skaffet nogle arbejdspladser hjemme i Danmark. Så det hænger jo sammen politisk, om man kan lide det eller ej, så er der en god logik i det her. Et andet område, Mads, der stadigvæk fylder meget, og fyldt meget i de seneste uger, det er Nordkorea. For der har vi jo også en situation, det er aktuelt, der er stadigvæk en ubehagelig fornemmelse af, at den gale despot i Pyongyang i Nordkorea kunne finde på at, hvad skal man sige, eskalere den konflikt, der allerede er der, bruge atomvåben på den ene eller den anden måde, true med det, det bliver usikkerhed omkring, at kunne finde på det. Og der har den gode Trump jo, som han havde for vane, sagt nogle meget dramatiske ting inden valget om, hvor nemt det var at løse det nordkoreanske problem. Det kunne han hurtigt løse. Nu har han så efterfølgende sagt, efter der er nogen, der har forklaret mig, hvordan det hænger sammen, så kan jeg se, at det er meget kompliceret. Det er en kompliceret sag. Han ville indkalde senatets medlemmer til en briefing. Han tager det her meget alvorligt. Hvor alvorligt synes du, vi skal tage det, der foregår på Nordkorea? I Nordkorea, undskyld. Jamen, jeg vil da tage det meget alvorligt. I hvert fald derhen, at... at det er jo der er ikke rigtig nogen, der mener, at der er en god løsning på det her. Og der har ikke været en god løsning i mange, mange år på Nordkorea-problemet. Og man har tumlet med det, lige siden man i Clinton-årene opdagede, at Nordkorea gik efter at få et atomprogram. Og det, der selvfølgelig er sådan en del af problematikken for USA, det er jo, at Nordkorea har jo i den periode været vidne til, at der kom en nation, der blev til en atommagt, og som blev tilgivet af USA. Og det er Indien, som jo i den her periode både oplever, at de udvikler af våben, og USA brokker sig over, at de gør det, og lægger et hav af sanktioner på dem, og i dag er alt tilgivet. Mm. Og Nordkorea har jo med en vis ret sagt til USA, jamen det er åbenbart jer, der laver spillereglerne. Så I kan jo bare lave dem om, så vi også kan være en atommagt. Og så fjerne sanktionerne og så videre. Det er jer, der bestemmer det. Og hvis Indien må, så må vi vel også. Mm. Og problemet er selvfølgelig, at hvis USA giver Nordkorea lov, så ved man jo, så kommer Iran som det næste, og så får man sikkert et atomkapløb i både Mellemøsten og Stillehavsregionen, hvor der er en række nationer, der pludselig vil tænke i, at nu skal man have A-våben. Og det er jo flere løse A-våben, vi har derude, også selvom nordkoreanernes A-våben stadigvæk er sådan, at A-våben er være meget, meget små, så er det jo ikke et scenarie, som USA ønsker. Og det gør jo, at man har tænkt i, hvordan kan man slippe af med Nordkoreas A-våben. Og her er det jo et spørgsmål, der har været op at vende flere gange. Kan man bruge militærmagt for at gøre noget? Ligesom vi også diskuterede det i forbindelse med Iran, kan man lave et såkaldt kirurgisk indgreb, som man kalder det, med sådan en vanlig sammenblanding af militær jargon og medicinal verden, eller hospitalsverden, og har, kan man sådan fjerne lige de her A-våben som sådan en syg cancersvulst fra jordkloden, og så tage dem ud. Det diskuterede man også i forbindelse med Iran osv., og det er altid nemmere sagt end gjort. Men der er noget, der tyder på, at nu har Kina har talt med amerikanerne, og de har i princippet, ser det ud til, sagt til USA, at hvis I laver et begrænset angreb på Nordkorea, så er det ikke noget, selvom vi ikke synes, det er en god idé, så er det ikke noget, der får os til at flippe ud. Underforstået, at det værktøj må I godt have. Og så er det jo, at man tænker nu, er det noget, kineser og amerikanerne lader sive og siger højt for at lægge maksimal pres på Nordkorea? Er det teatertorden for at få et resultat? Eller er det fordi et angreb rent faktisk er en reel mulighed? Og så er der jo også det, Mads, man altid indtænker, når man tænker på en amerikansk præsident, som ligger lavt i meningsmålinger, som har en lav populær opbakning i sit eget land, som har svært at få sine ting igennem, så trækker man udenrigskortet allerbedst, eller meget ofte, så trækker man militærkortet, fordi man på den måde sådan kan fremstå stærk. Kan vi helt afvise, at Donald Trump i den virkelighed, han sidder i lige nu, blandt andet tænker på, at det her det er måske en måde, hvor jeg kan vise den handlekraft, jeg ikke kan i øjeblikket vise på hjemmebanen? Ja, det kan man jo vel aldrig helt afvise, men jeg vil bare sige, at det er jo, altså, præsidenter bliver jo ikke bedømt på deres udenrigspolitik, og når de bliver genvalgt eller ikke genvalgt, så er det næsten altid deres håndtering af indrigspolitiske anliggender, især økonomien, der afgør det. Så hvis han tror det, hvis han havde den idé, så ville det jo være i strid med alt fakta. Altså et godt eksempel er jo George Herbert Walker Bush's, altså USA's 41. præsident, mislykkedes med et genvalg i 1992, hvor han lige kom fra en meget, meget populær krig, hvor man havde fuldstændig banket Saddam Hussein i Kuwait og det sydlige Irak, og havde befriet Kuwait, og nu var man på vej hjem som store sejrherre, men den effekt gav ikke noget genvalg til USA's 41. præsident, der måtte se sig erstattet af Bill Clinton. Meget ydmygende. Så det er blandt andet også Mads, fordi tilbage til vores emne lige før, han jo berømt på en hjemmebane havde lovet i valgkampen, read my lips, no new taxes. Til konventet siger han, at han ikke vil lade sig tvinge af kongressen til at sætte skatten op, og det siger han, at han vil gøre alt for ikke at gøre, men kongressen, der er demokratisk, og demokrater, som alle mulige andre venstreorienterede, de kan bedst lide at finansiere alt med andre menneskers penge, så de sætter selvfølgelig skatterne op og snyder George Bush, der ikke rigtig altså, har mulighed, hvis nu ret skal være ret, så har han faktisk ikke ret stor mulighed for at kæmpe imod det reform, eller det budgetforslag, som ender med at blive den skatteforøgelse, som han er vidne til. Mm. Men han kan jo lade være med at love noget, han ikke kan holde, kan præcis, man sige, i første omgang, og det får han lov til at betale præcis. For. Præcis, og egentlig er min pointe egentlig bare, at han havde en fantastisk udenrigspolitisk sejr, så har han et nederlag på hjemmebane om skatten, som man endda kan diskutere om hovedet var hans. Det er det, han i udstrakt grad taber på. Vi skal videre, Mads, fordi vi skal videre til at tale om årene, eller menneskene, begivenhederne, der var der omkring uafhængighedserklæringen i 1776. Og jeg ved ikke, Mads, hvem du synes, vi skal starte med. Vi skal starte med Thomas Jefferson. Og du tog en bog med, David, Ja. Og spurgte mig, om jeg havde læst den. Ja. Så er det her, ja. Det er Christopher Hitchens, der desværre ikke er med os længere, som jo egentlig er brite, men blev mere og mere amerikansk. Ja, blev faktisk amerikansk statsborger sidst. Med årene, og ja, for så det sidste at blive rigtig amerikaner, og han havde jo sådan en meget sær vej ind i det amerikanske, fordi han var vel egentlig så britisk og så uamerikansk, som man overhovedet kan være. Og til sidst ender han jo med at være simpelthen en integreret del af det der kommentariat i USA, der altid er dem, man stiller et spørgsmål, når der er et meget varmt emne i samtiden. Ja. Og en af de bøger, som Christopher Hitchens skriver i den periode, hvor han bliver meget amerikaniseret. Det er en bog, som bare hedder Thomas Jefferson, men har undertitlen The Author of America. Mm-hmm. Og det er en meget kort, lille, fin bog, som jeg læste en gang, hvor jeg skulle anmelde den, og så fik jeg aldrig tid til at anmelde den, men jeg nåede at læse den, og den kan jeg varmt, varmt anbefale. Hitchens har som regel en meget populistisk pen, og han går nok mere efter sådan at sætte ting på spidsen, end at forstå alle nuancer, han sagde. Det tror jeg ikke, jeg gør ham uret i at sige her. Det er derfor, jeg holder så meget af ham, Mads. Men i det her værk om Thomas Jefferson, der er han egentlig meget nuanceret i sit syn på, hvad Jefferson er. Og så har han jo det her med, at han jo rent faktisk forstår, at Jefferson er en del af en 1700-tals kultur. Det er jo det, man tit har. Altså, rigtig, rigtig svært ved at forstå. Altså, der er jo mennesker i USA, som har opdaget, at Jefferson og Washington havde slaver, og nu går de rundt og vil have fjernet deres statuer fra offentlige steder i USA, fordi de synes, at de... Altså, det er jo, altså, så er man jo altså, intellektuelt ikke særlig stærkt kørende. Man er ikke den hurtigste knært på havnen, når man har sådan nogle påstande, fordi Jefferson og Washington var en del af en historisk kontekst. Ja. Synes de her spørgsmål var svære, og hvis man tror, at man kan stille nutidige krav til det menneskesyn, vi har i vores tid, til mennesker i datiden, så, jamen, så kan vi jo slet ikke åbne en historiebog, fordi hvis man også opdager... hvordan de så på kvinder, og hvordan de sikkert også havde det med homoseksuelle rettigheder, hvis vi går 100 år og 200 år tilbage i tiden, så vil man også blive meget, meget forbløffet. Så selvfølgelig er de her mennesker på en lang række områder anderledes, end vi er i dag. Men de var giganter i deres tid, og de er med til at føde det, vi er i dag. Og det, den Jefferson, som Christopher Hitchens laver portræt af i sin meget fine værk om Thomas Jefferson, og som jeg varmt anbefaler alle at læse, hvis man vil have sådan en introduktion til Thomas Jefferson. Den har jo undertitlen The Author of America, som jeg jo synes er en meget fin pointe, nemlig at da den amerikanske revolution går i gang, der vil de have selvbestemmelse, og nogle af dem vil også have selvstændighed, og der er også dem, der vil have et eller andet form for opgør. Og i bund og grund er det en række mennesker, der gerne vil betale mindre i skat og bestemme mere over sig selv. Og pludselig ender de med at stå med en nation. Og i den proces, der leder de efter, med lys og lygte, at der er en mand, der kan skabe en eller anden form for grundlag for, hvad USA skal være. Fordi hvorfor er vi egentlig sammen om det her? Altså, det er vel ikke mange andre end Mogens Glistrup, der har troet på, at man kunne have et nationalt fællesskab på ikke at kunne lide at betale skat. Der skal ligesom mere til som regel. Og der er det Jefferson, der træder frem og siger, jeg vil gerne formulere, hvad det vil sige at være amerikaner, hvad det egentlig er for en nation, vi har, hvad det er, vi står for. Og den præambel, som vi nu har nævnt nogle gange fra uafhængighedserklæringen, hvor man jo først skriver lidt om, at nu vil man have sin selvstændighed, og senere kommer man langt smør om, hvorfor man er træt af den britiske konge, men der har man lige sådan et lille tekststykke inde i den, hvor man jo beskriver, hvad vil det sige at være amerikaner. Og alle amerikanere kender de her ord, jeg siger nu. At vi ser det som selvindlysende sandhed, at alle mennesker er skabt lige. At de bliver givet rettigheder af en skaber, som ingen kan tage fra dem, og blandt disse rettigheder er retten til livet, friheden og til at vælge sin egen personlige lykke. Punktum. Det er den amerikanske drøm. Så står der lidt længere nede, at man skal leve i et demokrati, og de folkevalgte kun er ordentlige folkevalgte, hvis de understøtter de idéer, der står lidt længere op i uafhængighedserklæringen. Og det er det, der er Hitchens meget fine pointe omkring Jefferson, at det er Thomas Jefferson, der opfinder USA. At uden ham ville projektet ikke have haft nogen sjæl. Men stadigvæk i dag kan alle amerikanere citere Jeffersons ord. Så USA er ikke kun en fysisk størrelse. Det er ikke kun et land, man kan rejse rundt i og sende postkort fra og tage billeder af, men USA er også en idé. Og det, mange har lidt svært ved at forstå ved USA, det er, at en af pointerne med Jeffersons måde at tænke på, det er at skabe et ideal, som man jo godt ved er sværmerisk, og et ideal, som altid er så elastisk formuleret, at det kan blive genfortolket til hver en tid. Så der er jo et virkeligt USA, man kan rejse i, og så er der ideen om USA. Og det, der er både Hitchens, men også Jeffersons pointe, er, at det USA er lige så virkeligt, som det andet USA. Så da eksempelvis Martin Luther King står på The Mall og taler om, at han har en drøm, og det er, at det fysiske USA for en sort mand mere skal ligne ideen om USA, end det gør nu. Altså Martin Luther King forstår egentlig, hvad det er, Jefferson skriver tilbage i 1776. Og selvom Jefferson nok aldrig havde troet, at hans ord skulle bruges til det, Martin Luther King bruger dem til, så tror jeg, at man må sige, at, og det er også Hitchens pointe, at Jefferson ligger i fuld forlængelse. Han var ikke klar over, hvad han selv slap fri. Han vidste godt, det var revolutionært, og han vidste, det var vildt, fordi han har bevidst beskrevet den amerikanske idé så elastisk, at den kunne bruges til hvad som helst. Havde man sagt til Jefferson i 1776 en dag, så vil transkønnede mænd marchere under dit banner for at ønske en ny frihed side om side med anarkokapitalister, der ønsker at smide staten ud af alle dele af økonomien osv., så tror jeg, at Jefferson bare ville have sagt, jamen tak, det er det, jeg gerne vil have, I skulle gøre, i hvert fald slås for den der grundtanke om, at USA er stedet, hvor der findes en frihedskamp, som ikke findes så mange andre steder. Og det værk er Jeffersons værk, men det er også Hitchens syn på Jefferson, og et syn, som man nok kan høre på mig, jeg er langt hen ad vejen er meget enig i. Så er der også noget fantastisk ved Thomas Jefferson. Jeg tror, vi nævnte det sidste uges program, at man jo altså kan besøge hans plantage. Jeg tror, det ligger sådan 2-3-4 timers kørsel syd for Washington D.C., så man på besøgbyen kan man køre derned. Ja. Det tager en 3-4 timer at køre derned. Det ligger uden for Charlottesville i delstaten Virginia. Et smukt, smukt sted. Charlottesville er mange gange blevet kåret som den smukkeste lille by i Nordamerika, så den er også besøg i sig selv værd. Der ligger Monticello. Ja, og der ligger også University of Virginia, i det USA's ældste universitet. Fantastisk sted. Tegnet af Thomas Jefferson. Ja, lige præcis, hvad jeg skulle til at sige. Han er en intellektuel, han er en arkitekt, han er en af dem, der under datidens former havde den største bogsamling. Han var ikke så dygtig til at drive sin farm. Det gik nogle gange galt. Han måtte sælge sin bogsamling, for eksempel på et tidspunkt. Han havde slaver, som du er indenfor. Han havde et forhold til en af slaverne. Han havde formentlig børn med en af slaverne. Det, der skrev massevis af bøger, hun hed Sally Hemings. Man kan også, og det synes jeg også er symptomatisk for USA, Mads, det er, at USA faktisk i dag, modsat hvad mange danskere tror, er vældig, vældig gode til at håndtere disse paradokser, der var omkring uafhængighedserklæringen i 1776. Er man i den boghandel, der er ved Monticello, så er der en kæmpe udstilling af værker, der handler om hans forhold til slaveriet, hans forhold til Sally Hemings, hans efterfølger osv. osv. Så amerikanerne er, synes jeg, den dag i dag gode til at håndtere, at ja, han var ikke en perfekt mand, men han var måske det bedste, vi kunne få på det tidspunkt. Altså, man må bare sige, at han var jo en mand fra 1700-tallet, og i 1700-tallet Der skal vi huske, at i lang tid af 1700-tallet, der er det at mene, at slaveri er naturligt, det er ikke noget mærkeligt synspunkt. Det er lige så udbredt, som så mange andre synspunkter er i dag, som vi opfatter som sandsynlige, eller for helt normale, men som sikkert om et par hundrede år, man vil se tilbage på os og sige, hvorfor i verden tænker I det? Og man kan sige, det mærkelige ved Jeffersons tid var jo ikke at synes, at der var noget naturligt ved slaveri. Det mærkelige var der synes at slaveri skulle afskaffes, fordi det næsten var så indgroet i institution, at det tog meget lang tid at føde den tanke, at mennesker med en anden hudfarve, og især dem, man havde købt i Afrika, at de havde en værdi, som tilnærmelsesvis kunne minde om hvides værdi, eller bare have en værdi, der var stor nok til, for at sige, der var mange af dem, der var imod slaveri, de var egentlig ikke overbevist om, altså det oplevede man andet ved, både ved Jefferson, men også med Abraham Lincoln senere, der er med til at give slaverne i USA deres frihed, at mange af de her mænd, de ønsker slaveriet afskaffet, fordi de opfatter slaveriet som ond institution, men de er stadigvæk så racistiske i deres opfattelse af, hvad sorte er, at de ikke regner sorte for nogen, der har samme mentale kapacitet som hvide eksempelvis. Altså, man skal bare huske, at det her er en anden tid, det er et andet menneskesyn. Og hvis man læser Jefferson, er det jo ikke, og Lincoln for den sags skyld, så er det jo ikke sådan en indgroet racisme eller ondskab, der driver dem. Tværtimod er det faktisk det modsatte. Det er de bedste viljer, men de er børn af deres tid, ligesom vi er det. Præcis. Og han bliver jo udenrigsminister, han bliver ambassadør i Paris, han bliver præsident sidenhen. Ikke så langt fra hans bopæl dernede i nærheden af Charlottesville i Virginia, der boede en anden, James Madison. Ja. Ganske tæt på, også en, der sidenhen bliver præsident. Hvad er han for en type? Jamen, James Madison er jo meget mere... Han fyldte sådan noget mindre i det offentlige rum, end både Jefferson og Washington og John Adams og de andre, der var store under revolutionen. Men da USA i 87 skal skabe en ny forfatning som afløsning for Articles of Confederation, der er helt utilstrækkelig og ikke er nok til at holde sammen på nationen, og da man føder den her tanke om, at man skal skabe et nationalt USA, altså noget, der er mere end bare et løst statsforbund, men man skal egentlig skabe noget, der er en slags nation. Der er sådan en nationalismes proces, der er der, og i spidsen for den her bevægelse er George Washington og Benjamin Franklin, der som sådan nationens krigshelt og nationens næster henholdsvis, er de, der sådan går forrest i den her proces. Jefferson er ikke en del af den proces, fordi han i bund og grund er imod den. John Adams er heller ikke rigtig involveret i projektet, men støtter det sådan set langt hen ad vejen. Men han er ved at blive så uvenner med Alexander Hamilton og Jefferson, at han bruger mere krudt på det. Da de så endelig møder op i Philadelphia for at lave den her forfatning, så viser det sig, at ligesom i de der tv-køkkener, hvor de har lavet noget af maden i forvejen, at da James Madison dukker op, så kommer han med en næsten færdigladet, eller han kommer faktisk med en færdigladet forfatning, som han har med i baglommen. Som han så lige sådan henkastet smider på bordet og siger, jeg har forresten lavet en forfatning hjemmefra. Og den forfatning ender for mere end, altså vi taler om 80% vedkommende, så den tekst, der ender med at blive den amerikanske forfatning, det er James Madisons forfatning. Så det udgangspunktet for diskussionen, det bliver, selvom der er andre, der har forslag med, så bliver det egentlig James Madisons tekst. Så et er, at vi har en tænker som Jefferson, der var så sværmerisk, at han var god til at tænke revolutionære og nye tanker og se, hvad vi kan finde på, og de her idealer for oplysningstiden bør føres derhen. Men Jefferson var ikke sådan en praktiker. Han kunne ikke finde ud af at drive sit eget plantage. Ja. Det kunne Madison derimod. Det er Madison, der må købe Jeffersons familie, han har fået med en af sine slaver og sine børn, der i princippet så også er slaver. Det er Madison, der må købe dem ud af boet, så de får deres frihed. Så Madison var mere sådan den praktikeren. Og Madison kunne nok ikke måske på samme måde have tænkt alle de tanker, Jefferson tænkte. Det tror jeg ikke var sådan hans måde at være på, selvom han var... Jo mere man læser om de to mænd, så mere opdager man, at Jefferson har løbet med for meget æren. Men det er, fordi Jefferson har sådan en fantastisk pen, og er så god til at sætte sig selv i scene som den her amerikanske gådefulde figur, der sådan tænker og skaber USA, altså Hitchens... Visionær. Ja, lige præcis. Ja. Og så opdager man langt hen ad vejen, at Madison har været altså mindst lige så vigtig for det amerikanske projekt. Og det at få en forfatning, hvor hver en lille paragraf er tænkt igennem i et sådan omfang, at den amerikanske forfatning jo har stået testen gennem tiden, er nogenlunde uforandret i mere end 200 år, og den forfatning nærmest alle andre demokratier har valgt at kopiere, så må man jo sige, at James Madison har sat på sin egen stilfærdige og forsigtige façon et aftryk på verdenshistorien, der jo er det mest markante politiske aftryk, nogen anden person i verdenshistorien overhovedet har sat. Og hvad er det vigtigste, Mads? For kigger man på den constitution, den forfatning, der så bliver vedtaget, som han er pennefører på, og som han langt hen ad vejen er hans egne tanker. Hvad vil du sådan sige, at det mest, for du er jo helt ret, det er jo en som andre lande, ikke mindst i Europa, ja, efter alle. Hvor vil du have nogle punkter, hvor vi sådan kan sige, her er der noget, der, hvor vi virkelig kan se, her var det anderledes end andre i samtiden ville have udtænkt en forfatning, hvis de skulle lave en ny dengang? Nu bliver det meget nørdet også, fordi det er egentlig den balance, der er i forfatningen. Altså hele tanken om, at man havde en tredeling af magten, det er jo en, som jo ikke er original amerikansk. Det er en tanke, du finder hos i fransk oplysningstænkning, hos Montesquieu eksempelvis osv. Og du har jo hele sådan det der begrebsapparat omkring, hvad magten er, det finder man også hos John Locke og andre steder, og man trækker på en række forskellige tænkere, som så bliver tænkt ind. Mm-hmm. Men når man har alle de her idéer, og skal kåbe ned til noget, der bliver en virkelighed, så skal man jo ned og forstå, hvad er det vi egentlig vi mener ved alle de små begreber, vi skriver ind, og hvad forstår vi egentlig ved, at magten har en lovgivende og en udøvende og en en dømmende. Hvad betyder det egentlig? Hvordan skal vi formulere sådan helt præcis, hvad det er? Et er sådan at sige, det kunne ikke være lækkert, hvis magten var på den her måde, at det ikke var en konge, der havde det. Det er sådan en ting. Mm-hmm. Men at sætte sig ned og få det til at blive gjort til et projekt, der kan leve og fungere i virkeligheden. Og vi taler altså om en mand, der er nede i sådan nogle små diskussioner, som det er jo meget relevant i her dage, hvor man diskuterer, hvordan kan man fjerne en præsident? Og så kan man jo se på referatet fra forhandlingerne fra forsamlingen i Philadelphia, hvordan Madison diskuterer, at hvad kan vi dømme ham for? Mm. Altså, vi kan ikke bare dømme ham for, at vi er sure på ham, bliver man enige om. Man kan ikke bare smide ham ud. Man kan ikke indstille ham for en rigsret og få ham fjernet, bare fordi man synes, at... Man er politisk uenig. Eller han har noget hår, man ikke kan lide, eller et eller andet, eller nu kunne man godt tænke sig noget nyt. Det, man er enig om, det vil være rigtig åndssvagt. Så man er nede i at sige, at så bruger termen sådan et begreb fra britiske jure og siger, at som egentlig er sådan et dobbeltbegreb, man siger, at man kan dømme for high crimes and misdemeanors. Altså, han skal begå en anden form for landsforræderi. Og der er så flere, der sådan spørger ind til... Hvad betyder det? Hvad betyder de her ord? Og Jefferson er jo helt nede, eller ikke Jefferson, Madison er jo helt nede i forklaring af, hvordan forstår han det amerikanske projekt. Og det er derfor, jeg sidst sagde, at man skulle læse Federalist Papers. Mm. Meget stor del af de artikler, der udgør Federalist Papers. Der er rigtig mange artikler i det. Jeg tror, der er omkring en 80-90 stykker, der udgør Federalist Papers. De er skrevet af James Madison. Og det er i den her tekst, i alle Madisons indlæg, der beskriver Madison alle små nuancer af samtlige artikler i den amerikanske forfatning. Hvad er det, der menes ved det? Så det, der vil være Madisons store aftryk, er ikke at få en idé til magtens tredeling, men at skabe magtens tredeling på en sådan façon, at det rent faktisk er et velfungerende system, og et system, der har kunne udvikle USA fra at være en undsenlig stræbende land langs Atlantavskysten til den mest magtfulde nation i verdenshistorien. Det er hans fortjeneste. Så det var Madison. Vi har talt om Madison, og vi har talt om Jefferson. Begge to plantageejere, sådan syd fra det, vi i dag kender som Washington. Slaveejere inde i delstaten Virginia. Vi skal lige nå forbi i hvert fald en mere, Mads, nemlig John Adams, som jo altså er oppe fra New England-området, fra Boston-området, som også spiller en kæmpe rolle i den her, i de her år, som er her. Hvad er han sådan, hvad skal du sige, hvad er det vigtigste ved ham? John Adams er rundet af en helt anden politisk kultur i USA. Han er ikke født, som både Madison og Jefferson var det, ind i plantageejerdynastiet, hvor man jo har en ret stærk selvforståelse og er vant til at bestemme meget. Han er fra et bedre borgerskab i Boston-området, hvor han bliver advokat, en meget profileret advokat, og han bliver mere og mere... fordi sådan er Adams-familien, de er meget fritænkende i den familie, der bliver han mere og mere en del af oprøret mod britterne. Men og derfor forbinder alle i området ham med modstand til britterne, og han kommer til at stå meget stærkt på en ret sjov fasong. I 1770, der er der en folkemængde i Boston på King Street, der gør oprør. Og de begynder at kaste sten efter nogle britiske soldater. Og britterne svarer igen ved at skyde ind i folkemængden, og der er nogen, der omkommer. Det kalder man også for The Boston Massacre. Selvom der er nok massakrehistorien, der har været større og mere omfattende end den her, men den her kalder man også for The Boston Massacre. Og Thomas Jefferson, John Adams vælger overraskende at forsvare de britiske soldater. Selvom alle i byen er imod britterne, og selvom man jo mener, at britterne har begået et enormt overgreb, så kigger John Adams meget nøgternt på sagen og siger han, jeg forstod godt, de skød. De handlede i nødværge. Jeg vil gerne forsvare dem, og alle har ret til det bedste forsvar, og så videre. Og det betyder, at han får hurtigt sådan en ry for at være en mand, der er tung at danse med, som har sin mening og mod, og han er ikke bange for at gå imod sine egne, når man skal det. Og man må sige, det ry ender han med i den grad, at efterleve i samtlige år, han er i live. Han er nok en, som egentlig kun kunne tumles. Og her har vi jo en af de få kvinder i den amerikanske revolution, nemlig Adams kone, Abigail Adams, som John Adams lytter til, og han respekterer hende som et af de meget få mennesker i verden, han rent faktisk lytter til. John Adams var meget selvbevidst, havde en meget stærk forestilling om, hvad der var rigtigt og forkert, og han kunne slet ikke skjule, når han var uenig med andre. Han har været vanvittigt vanskelig at lave revolution med, og han var parat til at diskutere alle detaljer, indtil folk faldt døde om af træthed, og mange kunne simpelthen ikke holde ham ud. Og ofte måtte han jo tage hjem til Abigail Adams, og hun var den eneste, der kunne få ham til at indse indimellem, når han havde ret og skulle kæmpe videre, og andre gange var hun også den, der sagde til ham, du skal simpelthen lægge dig ned på det her spørgsmål. Det er uvæsentligt, og du har heller ikke ret. Og så havde han jo helt sådan konkret, Mads, et sådan historisk had kærlighedsforhold, er måske for voldsomt sagt, men i hvert fald et meget dramatisk forhold til en af de andre store, nemlig Thomas Jefferson. Ja, ham og Jefferson, det er jo, Jefferson bliver opdaget og på sin vis opfundet af John Adams. John Adams ser i Jefferson et intellekt, som han respekterer. Og Adams respekterede ikke ret mange menneskers intellekt, fordi han synes, de var overfladiske og sværmeriske, og især når det var sådan noget med sådan at slå om sig med store ord, så kunne Jefferson godt ret hurtigt passe ind i sådan en karikatur på den type personer, som Adams ikke kunne lide. Men Adams ser, at Jefferson er vitterligt virkelig belæst, at Jefferson er en enorm begævelse, og han ønsker at bruge det her talent. Jefferson er meget lavmælt, og selvom han er meget høj fysisk, så siger han, fordi han har sådan en meget lys stemme, så bryder han sig ikke om at tale offentligt. Han har både svært ved at tale en sal op, der var ikke mikrofoner dengang, og hans stemme var ikke så maskulin. Og er der sådan en lille bullerbasse, der står op, der skreg, og ikke havde problemer med at tale et rum op. Og på et tidspunkt, der kommer han til at sidde siden af John Adams, Thomas Jefferson, John Adams sidder ved siden af ham, og opdager, at der er meget mere i Jefferson, og det er ham, der trækker ham ind på scenen. Og langsomt, så bliver de jo enige om, at de har fælles sag i den her kamp mod briterne. Men da revolutionen så er overstået, så finder de også ud af, at de står på hver sin side i det store spørgsmål, som har været definerende for, at man skrev en forfatning i 1777, nemlig, er revolutionen amerikansk, og skal den fortsætte ud over hele verden? Det var Jeffersons måde at tænke på. Han så slet, altså han var ligeglad med USA som sådan. For ham var det ideen, filosofien, det at lave oprør, det at kæmpe for de rette værdier, det var det, der betød noget. Det er meget sjovt, at Jefferson synes ikke det vigtigste ved forfatningen er selve teksten, der laver treinddeling af magten og skaber den centralmagt, der bliver til en amerikansk centralmagt. Det vigtigste for Thomas Jefferson var The Bill of Rights, som også er skrevet af James Madison, blandt andet den, der garanterer ytringsfrihed og religionsfrihed og forsamlingsfrihed og så videre, og at du altid har ret til habeas corpus og alle de her meget, meget vigtige idealer, som vi jo i dag forstår ved et velfungerende samfund, når man har. Det var det, de individets rettigheder, det var det, der betød noget for Thomas Jefferson. Men for John Adams, der var han nok mere på den anden side. For ham handlede det om at skabe en stærk stat, der var stærk nok til at skabe en nation, der kunne overleve. Og hvor Jefferson er parat til at brænde et hvilken som helst fællesskab ned for at redde sin syn på ytringsfrihed og hvad han ellers måtte, så var John Adams det modsatte. Han var parat til at brænde hvilken som helst rettighed ned for at redde sit land, når han nu havde fået et land. Og det deler dem, da de bliver ældre, og det tager dem lang tid at forsones. Der er nogle meget, meget rørende breve skrevet mellem de to, hvor de langsomt skriver sig ind på det dybe venskab, de har oplevet under revolutionen. Og sent i livet, der bliver de gode venner, og de ender med at dø samme dag. De dør 1826, den 4. juli, på nærmest klokkeslaget på det tidspunkt på 50-årsdagen for uafhængighedserklæringens underskrift og USA's fødsel. Det er jo